Welkom iedereen bij podcast 128, IT-bende podcast 128, nu gestart 11:11 om 11:11:2011. In de box hangen daar punt Luc Sala, Bart van Klaveren. Redelijk veel nieuws. En jouw naam is? Mijn naam is Martin. Wat is jouw naam eigenlijk? Mijn naam is Martin Kruijs. Okay. Ik zag in het nieuws, daar wil ik meteen mee beginnen, de ultra veilige applicatie, iPad-applicatie die ze in Oregon gaan uitrollen, waarmee je kan stemmen. In dat ze dus in Amerika gaan ze dus een pilot doen met een eigenlijk de stemmachine via de iPad laten lopen. En dat er kunnen geen DNS-hacks worden gedaan en die kan ook niet via een omgeleide VPN-tunnel gebeuren. En er kan eigenlijk niks gehackt worden. Het is gewoon ultra veilig. Als iemand mijn mening wil, dan hoor ik het wel, hè? Gewoon even voor de record. Ja, ga eens los. Ja, wat denk je? Hoe kunnen nou van die gemeentefiguren, die gaan er gewoon voor? Die investeren $72.000 voor een software-app, krijgen een paar iPads van Apple voor promotie. Waar gaat het heen? Hoe lang gaat het? Dit gaat toch gehackt worden? Of nou, misschien deze keer niet, want de hackers zijn hier nog niet op bedacht. Nee, die hadden nog niet bedacht dat iemand werkelijk zo stom zou zijn. Die denken, wat gebeurt er nou, joh? Dat is een honeypot. Dat is ze proberen ons in de val te leiden. Mm-hmm. Te lokken. Ja, dit is wat voor die... Voor al die vage dictators. Dan kunnen ze geven ze iedereen een iPad en dan moeten ze daarmee stemmen. Ja. Het begint in Oregon. Luc, was je er al? Luc is nog zijn koffie aan het halen. Even kijken. Zou dat in Nederland ook gaan gebeuren? We hadden natuurlijk al iPads in de Eerste Kamer. Maar we gaan er binnenkort ook mee stemmen. Of zo. We krijgen allemaal een app op onze telefoon. Dan kunnen we elke dag meedoen met alle stemmingen over alles. Ja, de Poolse Landdag dus. Hè? Nou, het is niet alleen dat ze in de Eerste Kamer dat ze een iPad hebben. Maar ik was toevallig van de week bij de gemeenteraad. Waar ze dan... Niet alleen een iPad, maar ook nog een smartphone en weet ik veel. En dan nog het huidige systeem hebben zitten. Is één grote Poolse Landdag. Men zit maar met elkaar te e-mailen en websites te bekijken. En de aandacht gaat dus helemaal weg. Mm-hmm. Ik vind het een heel dom systeem. Want ik bedoel, die vergaderingen waren bedoeld om gezamenlijk over hetzelfde onderwerp te praten. Wat nu gebeurt is, wat natuurlijk al een beetje gebeurde, is dat de woordvoerder, zeg maar, economie en de minister van Economische Zaken met elkaar praten. En dat zijn dus vier of vijf partijen die daar een woordvoerder hebben. En de rest van de meute is er of niet, of zit gezellig met elkaar te chatten. Ja, maar is dit dan niet een verlenging? Kijk, want nu gaat het over de stemming in Oregon. Dus die applicatie, daar kunnen mensen mee stemmen op hun iPad. Dat is natuurlijk al ultra onveilig in mijn ogen. Maar goed, stel dat je dit doorzet en je weet de burgers te overtuigen dat het veilig is. Dan kan het natuurlijk gewoon gestemd worden vanuit huis. Maar ja. Dan kan je natuurlijk ook zeggen van je kan ook alle stemmingen binnen de gemeenteraad via je iPad regelen. Hoef je niet helemaal naar een gemeentehuis te komen. Ja, nou daar is dus het grootste nadeel, en dat is een heel fundamenteel probleem met deze moderne middelen, is dat de terugkoppellus die je gaat creëren, dat er geen, daar zit geen bedenktijd in. Daar zit geen vertraging in. Wil je in een terugkoppelus geen opslingering krijgen, dan moet je dus een vertraging erin bouwen. En deze elektronische media hebben de neiging om dat niet te doen. En ze zijn, zoals je al zei, niet alleen makkelijk te manipuleren, maar we kennen dat allemaal, dat een of ander bedrijf wil voor de uitverkiezing van de winkel van het jaar of zo hoogste komt. Die gaat al zijn relaties e-mail sturen. En dan krijg je dus, en dat zie je bij televisieshows ook, dan krijg je degene met de beste contacten of die de meeste moeite doet, die wint. Mm-hmm. Dat gaat dus ook gebeuren met dit soort situaties. Maar je krijgt ook opslingering. Want mensen gaan dan zeggen, het zal dan meestal toch zo zijn dat je gelijk kunt zien hoeveel mensen hebben gestemd voor A of B. Maar dat op een gegeven moment de uitslag beïnvloed gaat worden vlak voor het einde. Door de mensen die zeggen, hey, pas op, het gaat nu door of het gaat nu juist niet door. Het is een heel gevaarlijke manier, ook in de Nederlandse verkiezingen is altijd gezegd, als je verkiezingen houdt, dan moet je dus 2 dagen daarvoor, dat was vroeger, mocht je geen folders meer uitdelen. Je mocht op de verkiezingsdag ook geen folders meer uitdelen. Nou, daar wordt op alle manieren wordt aan de hand mee gelicht. En men staat dan voor de deur van het stemlokaal. En dan ontstaat er opslingering. Hè, want die mensen kunnen zeggen, nou, we gaan het verliezen. Nou, je moet nog even zo stemmen. Of die klootzak van de Wilders. Hè, nee, dat soort dingen. Mm-hmm. Dus het is heel gevaarlijk om het volk in die zin zonder voldoende remming, demping, hoe je het maar noemen wilt, technisch gezien, aan de gang te laten. Dus ik ben helemaal niet voor elektronisch stemmen. Ik vind dat dat gaat echt, naar mijn gevoel, serieuze problemen geven. Goed, dat lijkt mij ook. Het lijkt me, het is gebracht als handig voor gehandicapten en zo en weet ik veel wat, maar het is natuurlijk alleen maar het begin van de ellende. Dus Ik heb toch dat beeld voor me van Hitler in een heel groot stadion. Die de meute daar staat op te jagen. En te zeggen, wow, we go. En dan, hè? Je weet dat in de geschiedenis en niet alleen Hitler, maar dat ook in België. Nou, ik zei in Duitsland, ja, sorry. Ja, maar dat ook in België is België is onafhankelijk geworden omdat er in een theater een of ander stuk was, een soort revolutionair stuk. En na dat stuk waren mensen zo begeesterd dat ze naar de straat op zijn gegaan, geweren hebben gepakt en de Nederlandse, wat zij zagen als bezetters, Brussel hebben uitgegooid. En zo is in 1830 de Belgische staat ontstaan door een opwelling. Ja, nou, willen we dat? Ja, nee. Beetje berusting en elektronische media vooral begrijpen dat het feedback is en feedback nadelen heeft. Mm-hmm. Oké, voor de rest, op ditzelfde vlak zag ik dat de Duitse staat, Luc, de Facebook overweegt aan te klagen vanwege de face recognition feature binnen Facebook. Ja. Dat is natuurlijk, in Duitsland wordt sowieso natuurlijk Google Maps, alles wordt echt veel zwaarder onder de loep genomen, lijkt wel, dan in Nederland. Maar dit is op zich natuurlijk wel wat voor te zeggen, dat iedereen maar mensen kan taggen aan de hand van face recognition systemen of volautomatisch. Of van is dit misschien? Ja, nou ja, maar goed, het wil toch niet zeggen dat als mijn foto op Facebook zet, dat de automatische tagging systeem dan maar mij moet herkennen, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Dat is dus een vraag of dat geopt-out kan worden. Dus dan zou mijn face identity of zo moeten. Want wat ik begrijp uit wat de Duitsers willen, dat geopt-out moet. Of ja, dat je dus. Of eigenlijk opt-in. Dat je dus eigenlijk moet zeggen van ik wil dat mijn gezicht herkend kan worden of zo. Of mijn biometrische gegevens. Ja, door andere mensen getagd, volledig automatisch getagd kunnen worden. Nee, je ziet eigenlijk hier een overheid die zelf natuurlijk heel graag experimenteert met ICT-projecten. Mm-hmm. Met beveiliging en met het zoveel mogelijk vastleggen van burgers. En dan heel naïef zegt van jeetje, we wisten niet dat fout kon gaan. Wie gaan we niet gewoest of hadden we het niet vermoed. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant zie je dan een bedrijf dat gewoon zegt van jongens, wij weten precies wat we wel en wat we niet kunnen. En als jullie als overheid vinden dat het niet kan, ja, dan fluit je ons maar terug of dan doe je je best maar. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een beetje nu de gekke tegenstrijdigheid is. Dat wat de overheden willen, dat krijgen ze niet echt goed voor elkaar. Ja, de enige die dat wel goed voor elkaar krijgt is dan een Facebook. Die dan wordt teruggefloten. Ja, maar wat er ook staat is iets een beetje tegenstrijdig, zal ik maar zeggen. Wat ze dus eigenlijk willen is dat jouw before data can be collected about them, staat er eigenlijk dat staat eigenlijk van als je dus data collecteert, dan moet je dus eigenlijk opt-in zeggen dat dat mag. Maar dat kan natuurlijk niet, want jij ziet mijn foto, dan wil je hem eigenlijk taggen of je wil je, maar dat mag niet, want ik moet dat eerst op in geven, maar dan moet je toch mijn gegevens wel al registreren. Dus het is eigenlijk, dus je wil, als je dus wil uitsluiten dat ik getagd mag worden, moet je mijn gegevens registreren, toch? Je zou dus kunnen zeggen, hè? Facebook zou kunnen zeggen, we hebben heel veel profielen van heel veel mensen. We gaan die mensen nu allemaal de vraag stellen, zou je er bezwaar tegen hebben als, mm-hmm, in het algemeen, als mensen jou herkennen en dan een labeltje erbij hangen, of iets specifieker nog, zou je er van bepaalde mensen bezwaar tegen hebben, hè? Zoiets. Maar ja, dat is natuurlijk al meteen de dood in de pot. Want als je het op die manier gaat doen, dat is ook precies waarom alle privacywijzigingen tot op heden andersom hebben plaatsgevonden. Namelijk, wereld, wij gaan het zo doen. En als je er een probleem mee hebt, ja, dan moet je maar geïnformeerd worden via Hives of zo, of via LinkedIn. Mm-hmm. Dat ik zelfs nu nog berichten doorkrijg van, pas op, Facebook heeft 3,5 jaar geleden iets gewijzigd. En ik heb het net ontdekt en ja, hartstikke goed. Ja, dus, maar ja. Er staat dus eigenlijk iets, als je dus eigenlijk opt-in wil doen, moet je toch eigenlijk ook wel van tevoren, moet je toch ook je profielen saven of ja, het achtergrond bijhouden. En dat is natuurlijk een hele probleem. Kijk, er is natuurlijk al jarenlang klagen mensen steen en been over 's avonds rond etenstijd gebeld worden door telemarketeers. En dan kan je zeggen van, nou ja, dat gaan we opt-in maken. Hè? Ik geef graag aan bij in een database dat ik graag gebeld zou willen worden. Maar ja, dat werkt natuurlijk voor geen meter. Bovendien verdwijnt dan een hele beroepsgroep die inmiddels is opgekomen. En dus is het een beetje pap en nat houden. En als je niet gestoord wil worden, dan moet je maar aan een stoor mij niet, bel mij niet, de database worden toegevoegd. Die dan ieder anderhalf jaar een andere naam krijgt. En dan wordt er weer heel veel geld in gepompt. En dan is er weer een bedrijfje dat daar baat bij heeft. Zo hobbelt het een beetje door. Maar goed, dat bedoel ik dus. Je moet dus een database hebben met mensen die niet gefaced willen worden. Ja, en waarom zouden die mensen nou niet gefaced willen worden, snap je? Dus ja, dan kom je natuurlijk weer in de terreurbestrijding en in de veiligheid en voor u en onze veiligheid. En wie niks te verbergen heeft ook niks te vrezen. Het is heel gek, maar wat de regeringen Facebook kwalijk nemen, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die ze zelf hartstikke graag zouden willen. Ja, ja, dus ze hoeven alleen maar in de opt-in lijst of op de opt-out whatever te kijken bij Facebook. Als ik het een stapje dieper bekijk, dan zou ik zeggen, jongens, het opt-out en het opt-in model, dat werkt helemaal niet. Dat geeft je een gevoel van controle. Hè? Ik kan er zelf iets over zeggen. Nee, want de data op de achtergrond moet blijven, omdat als je het weghaalt, weet je niet meer of iemand opt-in of opt-out of weet ik veel wat precies. Is. Dus nou, de data moet blijven. Probleem. Ja, ja, dus je verliest gewoon altijd. Ja. Of je nou met opt-out of met opt-in werkt, het is nooit goed. Dus eigenlijk, ja, de technologie is er. Maar ja, we weten niet zo goed wat we ermee moeten, wat we ermee kunnen. En dan zijn er altijd partijen die zeggen van, nou weet je wat, wij weten wel wat we ermee moeten en wat we ermee willen. En als je vindt dat je ons moet aanpakken, nou, veel succes. Ja. Ja. Ik denk dat het niet zal veranderen. Facebook is verregaand, ja, veel meer op de hoogte van wat er kan en wat er niet kan. En bij overheden, ja, daar zitten mensen die wel iets van weten. Die moeten mensen inhuren. Als ze meer zouden weten dan de mensen bij Facebook, zou Facebook ze wel inhuren, joh, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Dat is gewoon hoe het werkt. Okay. Goed. Next. Google Plus. Die heeft brand pages gemaakt voor bedrijven. Daar hebben wij natuurlijk mee te maken dat we daar eens af en toe advies over moeten uitbrengen enzovoort. Maar nu is het iets heel vreemd dat het hangt aan één account van de hoofdeigenaar of zo. De branding pages op dit moment. Het lijkt wel gewoon alsof ze er niet over nagedacht hebben bij Google. Want je kan dus helemaal niet posten naar een brand page als je, zal ik maar zeggen, niet de hoofduser bent. Dus je hebt eigenlijk maar, het is eigenlijk gewoon een persoonlijk account van de directeur. En als de directeur op vakantie is, dan kan niemand meer naar de brand pagina. Ja, dat klinkt wat overdreven, maar ja. Luister, je hebt een organisatie en je hebt 10 mensen die er iets kunnen veranderen. Dan zou ik dat ook zeggen, hallo jongens, dat gaat niet gebeuren. Dat is veel te gevaarlijk, zeker als het een belangrijk merk is. En dat er nummer 10 even er iets op gaat zeggen van, nee, dat gecentraliseerd wordt, is op zich niet zo'n gekke gedachte. En ik neem aan dat als er meerdere mensen accounttoegang hebben. Nee, je kan ja, maar wacht even, mensen kunnen, er kunnen toch 10 mensen kunnen dat accountnummer hebben? Ja, je kan ze toch allemaal dat paswoord hebben? Nee, maar het hangt wel aan één Google-account van één persoon, zou ik maar zeggen. Dus ja, dan moet je van wel, tevoren, maar dus moet je wel goed van tevoren dat ene account soort voor iedereen of corporate account ja, maar van dat maken. Doet iedereen toch, luister eens. Als ik ga FTP'en naar mijn website, mijn FTP-nummers heb ik ook met 3-4 mensen gedeeld. Dus als er wat is, kan ik even bellen en zeggen, joh, hey, gooi even dat of dat over. Of haal die fout weg. een Google-account is toch benaderbaar vanaf iedere computer all over the world, of niet? Ja. Dus wat is dit nou weer voor wat overdreven kritiek? Ik vind het niet zo overdreven, want we hadden het natuurlijk al eerder ook met dat je dus met Hootsuite en allerlei andere applicaties een account moet beheren. CodeTweet, natuurlijk Twinterface, dat hebben we hier op de podcast gehad. Je hebt natuurlijk gewoon, het is gewoon niet handig, dit is gewoon een ondoordacht iets in mijn ogen. Nee, ik vind het helemaal niet ondoordacht dat er in een bedrijf maar één club mensen is met één accountnummer via welke ze dat kunnen doen. Want als je dan later gaat kijken. Werkelijk, maar als je 10 mensen hebt, dan gaan ze over elkaar heen zitten schrijven. Daar verdedig mij eens even. Ik vind dit niet zo onderdacht. Ik vind het een beetje zoeken naar van hallo, wat zijn ze toch dom? En ze zijn misschien helemaal niet zo dom. Nou, laat ik het dan over een andere boeg gooien. Ik denk wel dat er sprake is van een gat tussen Google en de gebruikers. Dat ze met deze nieuwe dienst, en dat blijkt door allerlei andere Google Plus functionaliteit en het opheffen van Reader en zo, dat ze niet altijd dicht bij de gebruiker zitten. Maar is dat verwonderlijk voor een technologie-gedreven bedrijf? Nee. Ja, ik vind die Reader crap ook een beetje onzin. Er zijn natuurlijk functionaliteiten uit de Reader gehaald. Maar ik heb nog steeds mijn Reader en ik gebruik nog steeds mijn Reader. Hij werkt nog. En ik kan nog mee wat ik wil. En dat er vooruitgang in zoiets zit en dat er dan changes zijn. Dat snap ik wel. Maar men is heel erg boos als er iets in het vertrouwde Facebook of in het Google, als het anders is, dan gaan we allemaal op ons achterste poten staan. En je ziet dat soms ook dom wordt gedaan. Dat wil ik niet ontkennen. Maar zo dom, nee. Een bedrijf dat geloof ik ook niet. Ja? Ze zullen daarover nagedacht hebben en misschien met grote cliënten daarover gesproken hebben. Die zeiden van nou, wij willen dat alleen het hoofd PR of het PR-pro dat mag doen. Want er zijn zoveel fouten geweest. Ik bedoel, kijk maar naar. We hebben in Nederland dan een systeem waarbij, wat was het ook alweer? De troonrede, ja? Door een meneertje even op de website gezet kon worden voor de proef, ja? Mm-hmm. Nou, dat gaf een boel consternatie. En dat was duidelijk dat. Ik wil niet zeggen dat de minister dat zelf moet doen, maar daar is een hoofd PR bij het ministerie die moet zeggen: go, ja? En dat kun je best regelen met één account, met één nummer en. Voor mij, ik zou het interessanter gevonden hebben als Google gezegd heeft: hey, dat is een wisselend account en dat wordt iedere 10 uur gewijzigd. En we geven een extra beveiligde sleutel af aan het hoofd van het ministerie of de PR-manager van Apple om dat te doen. Ja? Omdat het een heel gevaarlijke plek is, zo'n als een Facebook-account van Apple of van Saab of wat dan ook daar zou staan. Dat kan zeer gevoelige informatie op belanden. Dus ik vind dat je dat goed moet beschermen en niet 100.000 mensen daar ook aan kunnen knoeien. Oké. Okay. Goed, volgende. Waarvan akte? Ja, wat mij even opvalt, ik word een beetje gek van de Google gratis advertentiebonnen. Ik kan geen blad pakken. Geen computerblad. Ik kan de postbus niet openen. Of ik krijg weer €75 gratis dit. En €50 dat. Ja, ik heb het gevoel dat Google weer de print terug probeert te krijgen. Dat ze zelf het goede voorbeeld geven. En zeggen: jongens, ga weer coupons laten drukken. Misschien zijn ze wel bezig met een alternatief voor geld. Dat ze denken: die Amerika die gaat binnenkort failliet. Laten we alvast een nieuwe currency. Google certificaten in tijdschriften stoppen. Dan kunnen de mensen er alvast aan wennen. Ja, ik denk ook de mensen die dat één keer hebben gedaan, zo'n graad, die zijn er daarna gewoon toch klaar mee. Ik bedoel, het is toch ook een marketing van niks, al die bonnen. Maar het zal toch. Het CD die je vroeger in de bus kreeg van AOL. Mm-hmm. Ja, precies. Ja. CompuServe 2000. Ja. Nu met 35 gratis internetminuten. Ik kreeg ook trouwens LinkedIn. We krijgen niet LinkedIn bonnetjes dan ook. Want ik kreeg wel opeens dat ik kreeg via dezelfde boegnet LinkedIn gratis ads en bla bla bla. Ik was me nog niet eens bewust van dat we ondertussen zo vaak komen. Ze sturen die dingen naar honderdduizenden mensen. Wat zeg ik? Honderden miljoenen mensen, ja? Mm-hmm. En een gedeelte gebruikt ze en een gedeelte daarvan zegt: dit heeft gewerkt. Want ik verkoop vlindertasjes en die kan je nergens krijgen en die verkoop ik. En dat werkt hartstikke goed als ik dat op die manier even onder de aandacht breng. Dus ik heb het ook een paar keer gedaan. Ik heb niet het gevoel dat daar veel uitkomt. Ja, wat ik wel zie is dat, we hebben dan een bed and breakfast. Maar En in Duitsland was men toch nog niet zo op internet, op Google Places. Dus in het begin waren wij de enige in het gebied. En nu zijn we, ja, alsof het als paddenstoelen uit de grond komt. Maar iedereen gaat zich daar ook aanmelden. Mm-hmm. De laatste maanden ook gezien, dat was ook van een probleem dat we hier qua wifi niet meer echt uit de voeten konden. Dat plotseling in mijn buurt, waar echt tot 2 maanden geleden er 1 extra was, zijn er nu plotseling 25. Dat heeft 2 oorzaken. Men is overgegaan van de oude G-bakjes, geloof ik, neem ik aan, naar N-bakjes. Hè? Klopt dat? Mm-hmm. 801.11, ja. Zodat het bereik van al die dingen is groter geworden. Maar betekent wel, als ik ga inloggen nu, dat ik ook hier in deze vrij landelijke gemeente, dorp zeg maar, dat ik moeite heb om een plekje te vinden. Om bandbreedte te krijgen. En dat we dus de neiging hebben om het alles maar de hele dag aan te laten staan, om die bandbreedte te kunnen claimen. Oké. Ja, en ik woon natuurlijk in Amsterdam. Dat gaat op zich goed met de honderdduizenden mensen om mij heen. Ook met N-routers. Dus het verbaast me enigszins. Je zou toch gewoon, en anders zou je toch gewoon... jij als computerman kan dan toch gewoon zijn channel op 1 zetten of zo, waar niemand op zit of zo. Of bijna niemand. Iedereen zit op 6 en 13. Dus als het natuurlijk je wifi-channel leek... Dan moet ik weer in mijn pakje gaan kloten. En daar heb ik allemaal geen zin in. Want ik heb net een nieuwe gekregen. Ik ben weer blij dat ik internet heb. We zijn daar helemaal... Ja, je bent nu weer via Skype. Dat is goed na 2 weken. Maar dat is wel redelijk crap. Je krijgt daar toch even angstige gedachten. Want kan deze samenleving nog bestaan zonder internet? Nee, dus. Ja. Goed. Ik wou nog even ook vorige week hebben we... En daar ligt jullie deskundigheid toch. Hoe staat het met de prijzen van de harde schijven? Ik krijg nog de groeten. Ja, nee, de prijzen staan nog steeds. Er staan nog steeds onder druk. Vooral in mijn. Ik heb heel vaak te maken zelf met Western Digital. Die zit juist met 60% of zo in het overstroomde gebied in Thailand. Dus ja. Het gaat gewoon, er is voorraad. Er wordt zelfs door groothandels die 400 harddisk hebben liggen, mag ik er niet meer dan 5 kopen. Er worden dus eigenlijk, de klanten worden te vriend gehouden door aan de ene kant te zeggen van, nou ja, ik kan harddisken kopen, maar ik kan niet boven een bepaald aantal kopen. Of ik moet me steeds als iemand anders voor. Maar het prijsniveau, wat vorige week even op sommige gebieden, je zei 400% was van wat het ervoor was. Ja, het is nog steeds, we moeten net weer 2 gig harddisk, heb ik net vanochtend ingekocht. Die kosten moet ik er 3 voor hebben voor een klant, die kosten €100 inkoop meer. Per stuk dan en wat dan praat je dus over €180? Ja. Ja. Goed, dan praat je over meer dan een verdubbeling. WD-harddisken die €30 kosten in het verleden, kosten nu €129. Mensen, ik moet weer tussenuit. Want ik spreek u volgende week weer. Ja? Oké. Dank. Ja, nou ja, dit is dus wel ook wel de kwetsbaarheid van de hele handel aangeven. Mm-hmm. Ja, voor de rest weet ik niet. Het is 11-11. Volgens mij is het ook niet een dag vandaag dat mensen met nieuwe producten gaan komen. Hè? Of wel? Ja, ik heb daar niks over gehoord. Ik zou als bedrijf in deze week, hè, in Duitsland is het dan het begin van de carnaval. En 11-11 is, het is ook 2011 nog. Ik zou een bomaanslag plegen. Ja, daar heb ik nou nog even niks van gehoord. Dan moet ik even toch kijken. Ja, en welk 11 uur is dat dan? Ja. Dat zouden we dan nu overleefd moeten hebben. Nog even over die harddisken. Komen die harddisken nu al een beetje in de buurt van de solid state drives? Ja. Ze zitten er €30 vanaf. Maar dan tenminste voor als je een werkplek natuurlijk uitrust normaal met een 1 terabyte harddisk. En je zou hem nu uitrusten met een 120 gigabyte solid state. Want 120 gigabyte zou voor een normale zakelijke werkplek genoeg zijn om gewoon te werken. Dan komt het dus wel heel erg sterk in de buurt. En zie je nu een verschuiving van mensen die dus eerst een grote harde schijf in een computer wilden hebben en nu een kleinere solid state gaan werken met ruimte op de server voor opslag? Niet vanwege de prijzen van dit moment, maar we zien wel dat, dat er vanuit snelheidsoverweging solid state gekocht wordt. We hadden het al eerder over thin clients, wat wij op dit moment, als de prijs niet zo heel erg boeiend is, en meer gewoon de flexibele, gewoon stabiele, snelle, goede omgeving te bieden, maar wel met thin clients, is de huidige Atom chip zijn natuurlijk wat die gaan net aan. Als je daar dus een SSD schijf in stopt, Windows 7, dan heb je een goed performende thin client die gewoon op goede snelheid scherm, keyboard en muis doorgeeft. Aha. En ja, ik zie dat al, wij leveren dat in ieder geval regelmatig, zou ik maar zeggen. Dus de thin clients met SSD's, die gaan steeds harder. In onze tak, maar dat is dus puur zakelijk, want particulieren kopen ook SSD's. Als opstart, maar zetten daar altijd een gewone harde naast als D-dubbele punt. Want anders hebben ze geen capaciteit voor hun films en muziek en natuurlijk al hun spullen. Dus voor een particuliere set zal je dus toch beide moeten nodig hebben. Aha. Ja. En dit gaat dus ongetwijfeld een daling betekenen voor de prijzen van solid state discs. Ja. Want het is natuurlijk nu niet zo. Het is ook niet moeilijk om te upsellen natuurlijk. Je zegt dat je kan natuurlijk zeggen van de harddisks zijn zo duur. Het verschil is maar €30. Wil je niet 3 keer zo snel, 4 keer zo snel SSD schijven hebben dan voor die kleine meerprijs. Dus de upsell naar SSD is natuurlijk veel makkelijker geworden als deze prijsstellingen blijven. Voor zakelijke werkplekken dan. Hè? Want ik vind eigenlijk dat een SSD 120 gigabyte of dat is voor particulieren niet genoeg. En een 240 gigabyte SSD is weer te duur. En een combinatie? Is dus wel, maar op dit moment zijn de harddisk gewoon te duur. Dus de combinatie is juist goed. Gewoon een 120 gig SSD opstart en een 1, 2 terabyte D-dubbele punt gewoon ouderwetse schijf. Ja. Is eigenlijk voor een particulier natuurlijk de beste, snelste optie. Nou, we wachten het even af. De prijzen zullen ongetwijfeld niet al te lang hoog blijven voor de normale harde schijven. Ik heb geen idee. Hoor. Ik denk dat we hebben natuurlijk wel naar de kerst toe zal er wat gebeuren. Ik denk dat het er is. Ik verwacht niet voor begin volgend jaar. Mm-hmm. Eind januari, februari, dat de prijzen weer in de buurt komen van wat het was 2 maanden. Nou, dan zul je nog wat anders zien. Dan zul je zien dat die prijzen helemaal sterk gaan dalen natuurlijk. Want zo zit de markt in elkaar. Wat er nu gebeurt is dat er allerlei mannetjes in Amerika of waar dan ook elders die onderdeeltjes zitten in elkaar te rammelen. Ja, ja, Seagate's die weinig last hebben lijkt wel of zo. Die hebben ook hun prijzen opgeschroefd. Dus die zijn allemaal aan het Dus men gaat nu als een gek overproduceren. Ja. En dan op een gegeven moment blijven ze met de spullen zitten. En dan moet dat dus weer goedkoop gaan. Ik bedoel, dit hebben we met chips gezien. Dit is gewoon een marktverschijnsel. Mm-hmm. Ja, dus de vraag is alleen hoe lang. Hoe ga je met je inkoopbeleid zitten? Ik bedoel, iemand die nu. Neem iemand als een mediamarkt. Hoeveel zullen die in voorraad hebben gehad in heel Nederland? 30.000 harde schijven? Iets in die geest, ja? Nou, dat als die prijs verdubbeld of verdriedubbeld kan worden, zoals dat in de winkel gebeurt, is dat niet een verdriedubbeling van de winst, is dat een vertienvoudiging van de winst op die harde schijven niet? Mm-hmm. Ja, want er was een inkoopprijs en een verkoopprijs. Dus daar zitten behoorlijke boekwinsten. Wat gebeurt er? Hoe lang duurt het? Ik denk, nou maart. Ja, maart. Dan zou dat wel eens terug kunnen slaan. Ja, ik denk ook, het is onwijs link om voorraad te leggen nu natuurlijk. Aan de ene kant wil je voorraad hebben omdat de schaarste is. Aan de andere kant, als je de voorraad gaat leggen, kan je ook helemaal nat gaan natuurlijk over een poosje. Ja, oké, maar nu is de vraag, op dit moment gaat die prijs die je zegt, die is dus zeg maar toch gemiddeld 2,5 keer zo hoog als wat die was, ja? Ja. Op handelsniveau gaat die nog hoger worden? Nee, dat blijft een beetje. Dat blijft een paar maanden op dit niveau hangen. Maar het gaat niet naar 4 en het gaat ook niet direct, pas na een paar maanden gaat dat dan terugvallen en zakt dat. Maar het is voor de hele industrie wel interessant. Nou ja, ik weet ook niet wat de harddisk. We hadden natuurlijk de notebook schijnt nu schaarste te ontstaan. In plaats van dat er een prijsstijging ontstaat. Dus ook daar zal binnenkort deze grafiek op los te laten zijn, neem ik aan. Die gaat. Daar kan je dus bijna ook, als je dus als mediamarkt daarop wil speculeren, dan kan je dus nu al, heb je nu al notebooks ingekocht. Ja, of je stopt er dus SSD in, hè, als je daar zou durven. Ja, maar dat, dat kan de tegenslag zijn natuurlijk. Dat kan het alternatief zijn. En je zult zien de industrie. Ja, maar je zult ook zien, ik kijk altijd naar Intel. De chipjes die natuurlijk nu in de notebooks en de netbooks en de dingen gestopt gaan worden, die moeten al gemaakt zijn. Dus kijk naar de resultaten van Intel. Die hebben echt een recordkwartaal weer achter de rug. Ook voor desktop CPU's en voor server CPU's hebben ze schijnbaar geen last van. Nou, die dingen zijn allemaal verkocht. Dus Asus en al die bedrijven hebben die chips daar liggen. Gaan ze die laten liggen? Chips voor een half jaar laten liggen is ook gewoon geld weggooien, niet? Mm-hmm. Omdat ze na een half jaar verouderd zijn en helemaal niet meer werken, wat dan ook. Dus ik. Ja, ik vind dat het is een interessante ontwikkeling en voor de rest ook niet veel meer. Nou ja, je ziet natuurlijk dat die pad, de Asus iPad, heeft dan 32 gig of 64 gig. Maar dat zijn allemaal natuurlijk chips. Dus de pads en alles. Er gaat natuurlijk steeds meer richting dat er heel veel devices zijn waar gewoon SSD-achtig geheugen in gaat. Wat langzaamaan natuurlijk goedkoper en goedkoper gaat worden. Dus, en met deze slagen op de harddiskmarkt weet ik dus niet wat de eindresultaat is. Nvidia heeft trouwens ook een ja, hoe noem je het? Een quad-core mobile processor gaan ze op de markt brengen. En dat gaat ook in de Asus iPad Transformer worden ingezet. Dus er gebeurt eigenlijk op dat punt ook wel wat. Dus de processors in gewone pads, zoals in deze Asus AEE-pad Transformer, is binnenkort een quad-core processor. En daar gaan dan SSD's bij in om de geheugen, gewoon de storage te regelen. Dus er komen geen echte harddisken meer of zo aan te pas. En als we dus maar 120 gigabyte SSD's binnen een normaal prijsrange hebben, gaan alle zakelijke PC's, alle workstations gaan ook de SSD's draaien. Dus dan blijven alleen de gewone harddisken voor de particuliere markt en voor servers natuurlijk nodig. Dus het is wel een verschuiving in het hele idee over harddisken, over de fysieke harddisken. Goed. Ja. Goed, wat hebben we verder voor nieuws? Er komt een monitoring system. Nog even over overheden in Rusland. Dat zag ik in het nieuws. Dus ze gaan het internet monitoren via een speciaal systeem. En dat gaat dan in de bedoeling om fraudeleuze dingen op te sporen. Dus dat is, er is natuurlijk redelijk veel Russische fraudeleuze zaken. Ja, goed, dat begrijp ik. Ja. Maar ze steken een half miljoen in. Dat is dus niet een vreselijke grote actie. Maar dat er wat moet gebeuren is duidelijk. We krijgen steeds. Ik word echt ook spamming, jongens. Hoeveel. Eerst was het ING-bank, nu is de Rabobank 5 keer per dag die dingen wil hebben. Je wordt er helemaal gek van. Mm-hmm. En ik vind niet dat het afneemt ook. Ja? Nee, het is ook zo dat er. In principe zijn de virusscans alweer up-to-date. Maar er was ook een fout in Word-documenten met fonds. Ik weet niet of jij de details gezien hebt, Bart. Maar er was een of andere hack-crack. Waardoor als je nu een Word-document gemaild krijgt, dat je in principe je een lek. Als je dat Word-document zou openen, dat je een lek krijgt. En ik zie nu ook opeens ook in mijn mailbox meer Word-documenten aankomen. Die ik dan angstvallig niet. Niet open, maar er was 2 weken geleden echt een beetje paniek over dat er Word-documenten waren waarmee je een gat in je Windows kon slaan. En blijkbaar hebben de hackers dat ook redelijk snel opgepakt. Dus als je geen goede virusscanner hebt draaien, dan zou ik nu geen Word-documenten openen die je gemaild krijgt. Oké. Sowieso niet. Ja, wat hebben we nog meer? Wat ik, ja, cloud... ik was van de week in de Duitsland. Ik kan nog steeds over mijn cloud. Mag ik even over mijn cloud eerst? Mijn cloud, Amazon is een onderzoek geweest door researchers naar de Amazon EC2 cloud. Er blijkt toch wel lekken in te zitten. Niet verwonderlijk. Tot nu toe is er eigenlijk weinig rugbaarheid aangegeven dat er ooit iets gelekt is doordat je de ene EC2 client de andere data uit de andere EC2 client kan halen. Maar er zijn dus mogelijkheden. Researchers zijn er mee bezig. Niet verwonderlijk, maar wel zorgelijk. Want ja, hier moet je dus vertrouwen op een cloud server zoals Amazon. Ja, als die gaten laat zitten, ben je dus overgeleverd aan Amazons beleid om dat dicht te timmeren. Kan je zelf heel weinig aan doen, tenzij je een virtuele box weet te draaien die jezelf helemaal afschermt. Dit even terzijde. Maar dat is dus de EC2 moet je dus zelf nog goed over je security beleid nadenken. En niet vertrouwen op Apple's firewalls en andere zaken die tot nu toe redelijk alles dicht weten te houden. Er zitten toch gaten in, blijkt nu. En ik zou dus oppassen en misschien eigen firewalls nog runnen op je virtuele instance. Of in ieder geval goed nadenken over waar je mee bezig bent met je virtuele EC2 boxen. Dit even de waarschuwing van de IT-bende. Goed. Duitsland. Nou, een ander bericht wat mij, of een eigen ervaring. Ik zit in Duitsland heeft Google iets dat heet Groups. Dat zou een beetje lijken op Google Plus, maar dat heet Groups. Mm-hmm. En dat is een systeem waarbij je in je buurt mensen kunt vinden. Nou, daar zijn ze heel groots mee gestart, ongeveer een driekwart jaar geleden. En ik heb me ook aangemeld en dan kun je zeggen, nou, ik ben geïnteresseerd in postzegels of dit of dat. En dan vind je de mensen bij je in de buurt. Nou, dat zag allemaal hartstikke leuk uit en wij gingen allemaal daar groot in. Nou, viel wel een beetje tegen. Ik kwam van de week op een bijeenkomst met een man of 30, waar dat dan ook. En die mensen zeiden allemaal, oh, dat is niks. Dat heeft niet gewerkt. Dat op een of andere manier gaat dat niet. En dat is eigenlijk wat jammer. Maar dat was dus een poging om, zeg maar, toch het buurtgebeuren. Hè? Dus je buren, de mensen in de buurt die dezelfde belangstellingen hebben. Mm-hmm. Via, dat heet de groep, group.de te doen. Nou, dat zakt in de knieën. Ik weet niet of dat ook wordt erkend dat het in de knieën is gezakt. Hè? Want je ziet ook dat clubs als Jammer of wat dan ook allemaal heel druk blijven beweren dat het allemaal vreselijk goed gaat. Maar ik heb dus eigenlijk toch, mijn ervaring is dat daar in ieder geval een social media experiment van enig omvang niet van de grond komt. Oké, dat is puur op Duitsland gericht of zo, want ik ben me helemaal niet eens bewust van die hele groep. Nee, dat hebben ze in Duitsland opgezet. En dat was wel aardig, weet je wel. Je weet ook veel massage, spirituele dingen, hekserijen, alternatieve geneeskunde. Maar ook chatten, kinderoppas. Die zou dus denken, een kinderoppasdienst, dat zou toch moeten werken zo in zo'n buurtje, weet je wel. En, maar het is opgedroogd. Daar komen dus, je krijgt gewoon ook bericht dat er weer een nieuwe groep aanmelding was in je buurt. Dus iemand die wat dan ook deed. Dus als bij mij in een omtrek van 10 kilometer iemand zich aanmeldde, dan kreeg ik daar bericht van. Mm-hmm. Nou, die stroom is opgedaan. En ik zie ook geen... Ja, het was eventjes heel leuk. Dan zeiden mensen, nou, weet ik veel, vrijdagmiddag om 3:00 dan hebben we daar en daar. En het leek even een goed systeem. Nou, dat kan cultureel bepaald zijn hier in Duitsland. De mensen zijn natuurlijk toch niet zo... Ze zijn wel allemaal smartphone gericht en ze willen allemaal de duurste auto hebben, maar echt gebruiken, lopen ze dat achter mee. Maar ik vond dit toch ook weer een signaal van dat het idee dat alles en alles, nee. Ja, maar je moet natuurlijk ook de juiste, hoe groot zal die groep zijn die dan, ik bedoel, jij hebt het over spirituele dingen, maar dit wil natuurlijk niet zeggen dat mensen die daarin geïnteresseerd zijn ook zich bij zo'n Google Group aanmelden. Waarschijnlijk heb je dus een heel klein procent gedeelte van de geïnteresseerden die daar dan op zitten. En kinderopvang, ja, dan moet je nog maar net hebben dat al die ouders enzovoort zo'n systeem gaan gebruiken. En hoe komen ze daar dan achter? Hoe kwam jij erachter? Krijg je dat via internet? Krijg je post? Komt het in het nieuws? Nou, wat blijkt dat je dus... Je krijgt iedere week een update. Ja, maar hoe kom je oorspronkelijk bij de groups, bedoel ik? Überhaupt. Geen idee, geen idee. Maar ik hoorde ervan. En ja, misschien zelfs via Vodafone. Die dan, als je daar nieuw kan wonen, of weet ik veel wat, dat je dat toegestuurd kreeg. Okay. En dat is toch wel breed uitgezet, maar dus blijkbaar niet breed aangeslagen. En dat is de trend van hoe ver. Ik ben niet zo'n echte voorstander van sociale netwerken. Ik vind dat dat eigenlijk een soort verarming is. Het lijkt heel aardig, maar het is een verarming van het fysieke contact. Nou, dan zou je denken, dan gaan er wegen gevonden worden waardoor het wel fysieke contacten is. Hè? We kennen dat allemaal, wat was het, Foursquare, weet ik veel wat. Hè? Dat je bij de kroeg op de hoek gaat komen. En dat gezocht wordt naar manieren om dat allemaal groot te maken. Nou, dit is één stukje waarvan ik zeg, dat heeft niet goed gewerkt. Nou, jullie kennen Foursquare en allerlei andere dingen. Werkt dat wel goed? Blijft dat doorstromen? Nou, ja goed, ik ben zelf geen echt, ik heb natuurlijk Foursquare uitgetest, net zoals ik Twitter heb uitgetest, maar ik ben eigenlijk in beide noemers niet echt een objectief persoon, zal ik maar zeggen. Ik ben niet een van de mega Twitteraars te noemen, en ook niet een van de mega Foursquare figuren. Maar Twitter is alsnog gewoon een fenomeen natuurlijk. Dus ik zou niet zeggen dat Foursquare om die reden helemaal niks is of zo. Nee, ik begrijp best dat het heel leuk werkt, maar de vraag is gewoon, blijft dat en hoe heeft dat, hoe heeft dat zich, bij wijze van spreken, wat is de toekomst van dit soort dingen? Bij Facebook vandaan moet komen, ook zo'n group, omdat we hadden het natuurlijk over Google Plus. Gaat Google Plus überhaupt wel winnen? Hebben we niet gewoon, is voor Facebook voorlopig niet überhaupt de winnaar? En zou, als je dus lokale dingen wil organiseren en met elkaar in aanraking wil komen, zou dat dan niet via Facebook moeten, via een of andere groups van Facebook? Is daar niet het punt dat Google eigenlijk gewoon niet heeft bewezen dit soort dingen succesvol te starten? Ze lopen eigenlijk constant achter de wagen aan. Dus als je het over groups in Duitsland hebt, dan zou het eigenlijk zo'n project moeten runnen op Facebook. Ja. Dat denk ik. Dus het is nou, het zou kunnen. Het zijn dus pogingen om wat nieuws te brengen, om die markt te pakken. Ik weet het gewoon niet. Ik ben zeer kritisch. Ik zie je mensen die de hele dag aan Facebook zitten. Ik heb nu weer een paar meisjes uit Brazilië. Natuurlijk hartstikke leuk voor hun contacten. Maar als je 3 uur per dag daaraan besteedt en je bent in het buitenland. En het zijn ook allemaal standaard toeristen. Die gaan naar Amsterdam, gaan om 9 uur de koffieshop. En dan ondertussen om 3 uur tamelijk in bed in als ze een vrije dag hebben. Hebben ze dan wat gezien? Nee, niks. En dan gaan ze weer. Dan gaan ze weer 3 uur zitten en iedereen zitten vertellen. Ik ben op de Dam geweest of wat dan ook. Maar zijn ze echt op de Dam geweest? Ja, half stoned. Ik vind dus daar Ja, maar dat is niet. Ik bedoel, vroeger had je ook Japanners die op vakantie gingen. En die eigenlijk ook niet waar je waren geweest. Alleen alles door een camera hadden gezien ongeveer. Om thuis al die foto's te kunnen laten zien. Ja. Het is een iets ander fenomeen van hetzelfde. Tuurlijk, het is ook niet nieuw. Het is alleen, ik wil niet zeggen jammer. Ik zie de voordelen er niet van. Ik zie de mensen niet breder, ruimer gaan denken. Ik zie ze meer, eigenlijk verengen in hun totale wereldbeeld. Ja, het zou kunnen. Ja, en nogmaals, eigen meningen worden zeldzaam. Men herhaalt wat de Facebook-omgeving ergens wat van vindt. We hebben dat de laatste maand gezien met dat Occupy-beweging. Die eigenlijk, er staan gewoon nog 20 tentjes en er zijn een paar echte actievoerders die daar nog in zitten, zoals die Amsterdamse Fabiola-jongen. Maar voor de rest is dat een beetje aan het verzanden. Maar de mensen die erin geloven, die denken dat de wereld echt aan de vooravond van een totale ontwikkeling staat. Nou, ik weet niet of jullie de laatste weken nog iets hebben gehoord over dat. Ze weten niet mijn aandacht in ieder geval te krijgen. Nee. Maar dat komt, als je natuurlijk al start met 1200 man op de eerste bijeenkomst voor door heel Nederland, dan maak je niet echt een wave, zal ik maar zeggen. Nee, dat is wat je dus ziet. dit werd dus gezien als de cyberrevolutie, de voortzetting van de Arabische lente. En ik zie het gewoon niet. Ik zie het gewoon niet. Dat is jammer. Maar ik vind het ook wel leuk als er een keer stenen uit de dam komen, maar blijkbaar niet via deze beweging. Nee. Nee. Goed. Ja. Wat is het nieuws, Bart? Of zijn we aan het eind? Verder niks eigenlijk. Oké. Nee, dit is gewoon bijna het nieuws deze week. Ah. Oh. Niet. Redelijk. Ja. Oh, jij is een beetje bezorgd in de. In de handel natuurlijk van jongens, wat gaat er in godsnaam gebeuren met het kerstseizoen? Er zijn dus een aantal nieuwe tabletjes uit. Maar er is vooral een prijsslag aan de gang. En volgens de mensen die dingen maken, zeggen ze, zijn er echt duizenden en duizenden tablets in die voor 60, 70 euro aan het kanaal geleverd worden. Die zijn niet zo goed, maar die gaan het idee van dikke winsten met de kerst een beetje verpesten, want daardoor ontstaat er prijsdruk. Mm-hmm. En Amazon met Amazon Fire is natuurlijk is ook de prijs heel erg scherp gezet. Ze maken zelfs, ik geloof, 6 euro verlies op elke Fire. Ja. Ja. Waar land je dan? Ik bedoel, dus we gaan allemaal in ons schoentje gaan we zo'n ding vinden. Hè? Is dat zinvol? Is dat... Nou, een 4S hoef je niet te kopen, want de batterij is natuurlijk een issue. Ja. Dus die blijft een issue. Dat hebben ze dan weer een beetje verbeterd. En dan in sommige gebieden werkt het niet. En het is heel leuk om dat te volgen, hoe die ruzies gaan. Hè, want Apple die was dan toch vrij kwetsbaar. Die zei, we weten het niet. En dat de ene zei, het lag aan de tijdzone. En anders dat bij het opstarten van je muziek kostte het gelijk zoveel. En dan komt er toch een patch die dan weer niet schijnt te werken. Moet er wel een beetje om lachen. Maar goed. Ja, het zijn allemaal mensen. Ja, het werkt half of zo. Nou ja, in ieder geval. Ik krijg de indruk dat de 4S in ieder geval een serieus probleem heeft met zijn batterij. Dus ja. Dat willen we ook niet in onze schoen. Notebooks zijn straks op. Gewone PC's, de harddiskjes zijn 3 keer, 4 keer zo duur. Dus de PC's zijn, daar kan je maar beter mee wachten. Dus misschien moeten we gewoon iets moeten gewoon taart en gebak en koeken. We moeten gewoon de automatisering dit jaar maar laten gaan, denk ik. Ja. ik denk dat we hierbij de podcast moeten afsluiten. Iedereen bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Hey, heel veel groeten. Doei.